Karzai. Via een scanner om je pols horen dat je harder moet lopen om je targets te halen. Of bang zijn dat je te lang doet over een toiletbezoek. Want ook dat wordt getimed. Steeds meer mensen hebben tijdens hun werk te maken met algoritmes. Het zou de productiviteit moeten verhogen, maar is dat ook zo? Nou, dat hoor je dus zo in één vandaag. Maar nu eerst, de paspoorten van duizenden Nederlanders zijn online gezet door criminelen. Dat hoor je nu in het NOS-journaal. En dat krijg je van Jan van de Putten. Duizenden gestolen Nederlandse paspoorten zijn sinds kort te vinden op het dark web, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De documenten zijn buitgemaakt bij ransomware-aanvallen op Nederlandse bedrijven. Criminelen kunnen de stukken misbruiken voor identiteitsfraude en oplichting. En ook andere zeer gevoelige documenten van vele duizenden Nederlanders staan op dat dark web, zoals rekeningafschriften, salarisstroken en echtscheidingspapieren. Veel gedupeerden zijn er niet van op de hoogte dat hun privéinformatie is gestolen. Europees Commissievoorzitter von der Leyen gaat naar Cyprus voor overleg over een nieuwe hulproute naar Gaza. Gisteravond werd duidelijk dat Israël voor het eerst sinds het begin van de oorlog hulp via zee zal toelaten. De hulpverlening over land verloopt moeizaam. Gisteren stuurde Israël een konvooi voor het noorden van de Gazastrook terug. Een groep landen voert ze nu met vliegtuigen voedseldroppings uit. Maar dat is volstrekt onvoldoende, zegt Oxfam Novib-directeur Michiel Servaas in de Nieuwsbv. Er komt slechts een fractie binnen van wat er nodig is aan hulp. We hebben de afgelopen weken die airdroppings gezien. Maar dat is echt hele lelijke symboolpolitiek eigenlijk. Want op geen enkele manier komt dat in de buurt van de hoeveelheid hulp die er nodig is. Dus daarom zeg ik ook, het gaat niet alleen om een staakt het vuren. Die grenzen moeten open. En hulpverleners moeten daar veilig hun werk kunnen doen. Anders kunnen we nog niet de mensen bereiken die het nodig hebben in Gaza. Von der Leyen brengt later deze week een bezoek aan Cyprus voor die hulproute over zee. Canada staat op het punt om weer financiële steun te geven aan de UNRWA. Dat is de VN-organisatie voor hulp aan de Palestijnen. Belangrijke donateurs, waaronder Nederland en Canada, stopten de hulp toen Israël meldde dat 12 UNRWA-medewerkers meededen aan de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. De Groningse gaskraan kan enkele maanden eerder dicht. Dat heeft demissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw gezegd in een kamerdebat over de definitieve sluiting. Tot nu toe werd uitgegaan van 1 oktober. Maar volgens Veilbrief kan het eerder als de Tweede en Eerste Kamer groen licht geven. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel denkt na over zijn volgende stap, nu de speciale opvang voor overlastgevende asielzoekers in Ter Apel niet mag uitbreiden. De rechter gaf een Algerijn die een zaak over de uitbreiding begon gelijk. Van den Burg kan nog in hoger beroep. De brouwerij van onder meer Duvel en La Chouf. Bier dus ligt stil door een cyberaanval. Het bierbedrijf in België werd vannacht getroffen door wat een ransomware-aanval wordt genoemd. Verslaggever Arjen van der Horst, ja, wat is er aan de hand? Ja, die aanval vond inderdaad midden in de nacht plaats met ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd. Want het doel van de hackers is om los geld te krijgen van het bedrijf. En dat doen ze bijvoorbeeld door data te stelen of zelfs hele systemen te vergrendelen. In dit geval werden de computerservers van het bedrijf geblokkeerd. Nou, de IT-afdeling van de bierbrouwer had het snel in de gaten. Ze legden meteen alle servers plat, maar dat had wel tot gevolg dat ook de productie stil kwam te liggen. Het trof overigens niet alleen de brouwerijen van Duvel in België, maar ook de brouwerij in de Amerikaanse staat Kansas. Ja, daar zit je dan als bierliefhebber. Mijn Duvel, mijn La Chouf, het ligt stil, de productie. Hoe lang gaat dat duren? Dat is nog onduidelijk, ze zei een woordvoerster vandaag. Niet duidelijk dus wanneer de productie hervat kan worden. Maar ze hebben het vertrouwen in dat het weer snel hersteld is. De bierbrouwer probeert ook de klanten gerust te stellen, want ze beschikken nog altijd over grote voorraden van hun biermerken. Dus biermin in België hoeft zich geen zorgen te maken, zo is de boodschap. Verslaggever Arjen van der Horst. In de Efteling is vanmorgen tijdens werkzaamheden een oude granaat gevonden. Die oude granaat lag in het Sprookjesbos bij het kasteel van Doornroosje. De hele boel daar is enkele weken dicht voor onderhoud. Het hele gebied rondom het sprookje is afgezet. En de EOD heeft die granaat afgevoerd naar een plek buiten het park. Volgens de Efteling is niemand in gevaar geweest. Dan het weer nog, vooral in het zuiden en westen zon. In het oosten en noordoosten blijft het vaak grijs en het is een graad of 10. Vanavond en vannacht vrij helder, het koelt af tot dicht bij het vriespunt. En morgen geregeld zon en 11 tot 13 graden. Dankjewel Jan. Krijg je de verkeersinformatie van Robert Vriesen. Goedemiddag Hila. 171 kilometer file staat er in het land. Dat zijn veelal korte files met minder dan 10 minuten vertraging. Iets meer vertraging heb je op de A12 momenteel vanuit Den Haag naar Utrecht, een kwartier bij knooppunt Oude Rijn. Kwartiertje ook op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam over 6 kilometer. En na een ongeluk is de rechte rijstrook van de A20 dicht vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Inmiddels al 5 kilometer file met ook daar een klein kwartier. Je vertraging. Ster. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Oh, wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Eco Plaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo, be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. NPO Radio 1. Avro Tros. Demissionair VVD-minister Jessil Gus overroelt de gemeente. Ze gaat landelijk regelen dat BOA's geen hoofddoek of keppel mogen dragen op hun werk. En in Feit of Fictie checken we vandaag contacten van criminelen met de buitenwereld. Klopt, minister Weerwind wil gedetineerde topcriminelen verder afzonderen om te voorkomen dat ze vanuit de gevangenis door kunnen gaan met hun criminele activiteiten. Een advocaat zei gisteren dat hij dat te ver vindt gaan, omdat er tot nu toe maar 1 crimineel misbruik zou hebben gemaakt van zulke contacten. Ja, en of dat klopt, dat hoor je straks. Nu eerst de algoritmes, die worden de baas op de werkvloer. Hila Noorzai. Eén vandaag. Ja, rennen naar de wc om targets te halen of via een GPS-tracker constant gevolgd worden door je manager. Nou, steeds meer werknemers worden aangestuurd door een algoritme. En uit onderzoek van het Rathenau Instituut en TNO blijkt vandaag dat dit algoritmisch management gevolgen kan hebben voor je werkplezier en je mentale gezondheid. We praten hierover verder met Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag, mevrouw Hermans. Goedemiddag. Ja, ik noem het zo algoritmisch management, maar kunt u mij uitleggen wat dat precies is? Ja, zeker. Dat betekent dat in plaats van een menselijke manager van vlees en bloed die jouw opdracht geeft, hè, deze week moet jij deze taken gaan uitvoeren, doet een algoritme dat. En dat zie je bijvoorbeeld bij bezorgservices, waar mensen via een app zeggen, oh, ik kan deze opdracht wel gaan bezorgen. Maar ook meer zie je dat in pakhuizen, bijvoorbeeld bij bol.com of Amazon, waar mensen pakjes moeten bezorgen. Gedeeltelijk gaat dat binnen zo'n pakhuis met robots die klaarzetten, maar mensen moeten ook nog van links naar rechts. En in plaats van dan iemand zegt, nou, jullie groepje doet deze week het wasmiddel en jullie doen de boeken, zegt een algoritme, piep piep, u moet nu van hier naar daar dit pakje gaan verplaatsen. Oké, dus er is dus nu onderzoek naar gedaan naar de gevolgen hiervan voor werknemers. Lammert, kom ik bij jou. Wat kwam er uit dit onderzoek? Ja, er was een enquêteonderzoek onder 60.000 werknemers. En daaruit blijkt dat 28% het afgelopen jaar meer controle op de werkvloer ervaart door die algoritmes. Deze groep geeft ook aan last te hebben van een hogere mentale belasting, een afgenomen gevoel van autonomie en een lagere productiviteit. Ja, mevrouw Hermans, 28% ervaart meer controle door AI. Ik noem het maar AI, daar valt een algoritme. Maar ook onder. Verbaast u dat? Ja, dat is. Nee, dat verbaast mij helemaal niet. En want mensen hebben heel veel flexibiliteit. Als jij thuis een keer een ziek kind hebt, dan kan jouw manager zeggen, ach, dat begrijp ik wel, kom maar even een uurtje later. Of werknemers kunnen onderling ook dingen opzoeken. Hey, ik val ook wel eens in voor een collega als die een keer geen college kan geven. En dat vindt mijn baas dan goed. Maar zo'n algoritme ziet dat helemaal niet. Die ziet niet of jij moe bent, of dat je de hele nacht niet geslapen hebt, of dat je eigenlijk iets anders moet doen. Dus natuurlijk is het zo dat als een gezichtsloos, hè, letterlijk algoritme zegt, piep, piep, jij moet dit doen, dat mensen dat niet als prettig ervaren. Want alle flexibiliteit en menselijkheid gaat eruit. Ja, de menselijke maat verdwijnt eigenlijk. Hè? Letterlijk, het menselijke verdwijnt eruit. Letterlijk, het menselijke verdwijnt eruit. Lammert, we hebben vandaag ook gesproken met iemand die op haar werk gecontroleerd werd door een algoritme. Ja, met Ashley, die bij het distributiecentrum van een online supermarkt werkte. Ze pakte daar de boodschappen in en werd door middel van een algoritme in de gaten gehouden hoe snel ze dat deed. En ze legt uit hoe een dag er voor haar uitzag daar. Iedere keer als je inknokt, dan zie je zeg maar een tv-scherm met degene die de hoogste score heeft. En het wordt niet zo nadrukkelijk gezegd dat ze daarmee werken. Maar je merkt wel, op het moment dat je begint met werken, er zijn ook soort van zogenaamde coaches. Die hebben dan ook een ander, die hadden een blauw shirt aan of zo. Die dan de hele tijd ook even eens naar de zoveel tijd op je gaan checken. Zo van, ja, je moet ietsje sneller pikken en dit en dat en dit. Want nu is je score. Nu heb je zeg maar een bepaalde score en eigenlijk volgens de grafieken of bepaalde metingen dan, hoe dat moet verlopen, moet je net eventjes iets meer. En zo gaat het eigenlijk gewoon iedere werkdag als je daar bent. Ja, ze had het gevoel dat ze elke keer sneller moest werken van het algoritme en dat kon ze nauwelijks bijhouden. Het is echt, je werkt je uit de naad hier en het maakt niet uit hoe snel je pikt, je bent continu bezig. Je kan niet eventjes op adem komen of je moet alweer door. En dat is gewoon echt lopende bandwerk. Wanneer je net in orde volledig hebt gepikt, dan mag je weer door naar de volgende. Omdat je dus ook steeds die statistiek moet bijhouden. En eigenlijk is het mij toen na 5 weken ongeveer gezegd van, ja, we hebben hier jouw resultaten. En die voldoen eigenlijk niet aan de statistieken die het horen te zijn. Dus daarmee wilden ze het dienstverband toen beëindigen. Mevrouw Hermans, kom ik weer bij u. Ashley kreeg dus te horen dat ze naar haar proeftijd van 5 weken niet terug hoefde te komen. Ze was niet snel genoeg volgens het algoritme. Is dat iets wat we vaker gaan zien? Ik ben bang dat we dit wel vaker gaan zien. En dat komt dan niet alleen door algoritmes, maar ook bijvoorbeeld door de veranderende wereld. Hè? Vroeger, de jaren 80, jaren 90, zou een vakbond zeggen, oh, maar dit kan echt niet. En maar wie is hier het tegenwicht? Helaas is het zo dat minder en minder mensen lid zijn van de vakbond. En dat dit soort dingen nog niet in de wet verankerd zijn. En bijvoorbeeld het verbod op algoritmisch toezicht in sommige gevallen. Dus ik maak me hier wel zorgen over dat dit vaker gaat gebeuren. En vanuit werkgevers die denken, nou, efficiënter, fijner, oh, software, AI, het werkt allemaal heel goed. Wie gaat de werknemer beschermen tegen dit soort praktijken? Dat moeten we nog gaan zien. Ja, maar ik vind het ook zo grof, want als het de manager was, dan zou die nooit met een stopwatch zo de hele tijd naast je gaan lopen. Nee, dat zouden we echt niet accepteren. En dat zegt u geweldig. Als we dit soort gedrag van mensen niet accepteren, moeten we eigenlijk ook niet accepteren dat een algoritme dat doet. En niet alleen een stopwatch, maar wat ook heel erg veel tot werkdruk leidt, is dat die algoritmes zichzelf steeds aanpassen. En zelfs als je aan de lopende band werkt, op een gegeven moment heb je toch misschien een beetje een handigheid in sommige taakjes gekregen. En daar haal je ook een soort werkplezier uit. Van, oh, ik doe eerst dit en dan doe ik dat. Maar zo'n algoritme kan van de ene op de andere dag zeggen, nou, wasmiddel stond altijd links, maar dat staat nu rechts, want dat is efficiënter. meer. Dus dat is ook nog eens een belasting, dat jij je als mens voortdurend aan het algoritme aanpast, omdat dat algoritme heeft bedacht wat slimmer en sneller is. Maar voor jou als werknemer is het natuurlijk heel erg vervelend als de regels voortdurend veranderen. Ook dat zouden we van een manager niet accepteren. Zouden we zeggen, ja, maar ho, wacht eens even. We hebben afgesproken dat het wasmiddel daar staat. Waarom verandert dat opeens? Ja, je kan dan in ieder geval nog terugpraten. U heeft het dus ook over de vakbond. Lammert, maken vakbonden zich zorgen? Ja, vandaag spraken we met de FNV en zij in ieder geval wel. Zo waarschuwen zij ook voor de mogelijke privacy schendingen die algoritmes kunnen opleveren als zij werknemers zomaar overal volgen. Je mag niet zonder dat die werknemers geïnformeerd zijn, werknemers gaan bespieden. En het is natuurlijk te gek voor woorden dat je gaat bijhouden hoe lang iemand op de wc zit. Daar heeft sowieso niemand iets mee te maken. En die kant gaat het dus wel op. Ja, en als je dan toch wordt geconfronteerd met ongewenste algoritmes op het werk, dan heeft de FNV nog wel een advies. Als er een ondernemingsraad is, dan kun je dat natuurlijk aankaarten bij de ondernemingsraad. Je kunt, als je lid bent van een vakbond, kun je je vraag bij ons stellen. En dan kunnen wij kijken via de vakbondsbestuurder wat er in dat bedrijf gebeurt. En als zaken niet lopen zoals dat zou moeten, en er is sprake van het achterblijven van transparantie, dan is er een hele belangrijke rol voor ons als vakbeweging in de sectoren weggelegd. En zullen wij ook in die cao's afspraken moeten gaan maken. Ja, mevrouw Hermans, denkt u dat de vakbonden eigenlijk als mensen iets harder moeten gaan lopen nu dit is beginnen te spelen? Ja, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Want dat is denk ik een van de weinige plekken waar de macht is om hier iets tegen te doen. En individuele werknemers kunnen natuurlijk zeggen, nou, ik accepteer dit niet en ik ga ergens anders werken. En nu is het zo dat de werkgelegenheid dusdanig is dat mensen die hun proeftijd zo niet doorkomen elders ook een baan kunnen vinden. Maar dat dat altijd zo blijft is natuurlijk niet gezegd. Dus we mensen, wij moeten samen denk ik hier tegen optreden. Ook tegen de bias die misschien in dit soort algoritmes zitten. Wat ook in het onderzoek stond, is dat vrouwen specifiek heel bang waren dat als ze ongesteld worden, dat ze dan langer op de wc zitten en dat de statistieken dan verandert. Dus wie zal hier het meeste last van hebben? Vrouwen om die reden. Ook misschien mensen wiens huidskleur door de algoritmes en de videoherkenning minder goed in beeld komt. Dus we moeten samen denk ik zeggen, we willen dit niet, want die algoritmes zien mensen niet en sommige mensen zien ze letterlijk nog slechter dan anderen. Ja. Ik zit dan ook te denken, maar we hebben toch ook gewoon een personeelstekort overal. Gooi je hiermee niet gewoon mensen, ik wil niet zeggen dat je mensen weggooit, dat is misschien een beetje grof, maar sluit je hiermee niet mensen ook buiten die je eigenlijk heel hard nodig hebt? Ja, gedeeltelijk wel. Maar gedeeltelijk worden deze algoritmes natuurlijk ook verkocht door softwarebedrijven die dit als argument gebruiken. Die zeggen, nou, het is wel lastig om personeel te vinden, hè? Zou je niet liever uit je 3 medewerkers voor 5 mensen productiviteit weten te persen? Als wij ze met de algoritmes wat effectiever maken, dan scheelt dat personeel. Maar dus dat personeelstekort wordt, zien wij heel vaak, juist ingezet als argument voor de algoritmes. Ja, als we genoeg mensen hadden, dan deden we natuurlijk heel menselijk. Maar ja, we hebben ze niet. Dus dan zetten we er maar een algoritmetje bij. Maar nu komt in ons onderzoek ook naar voren dat de mensen een afgenomen gevoel van autonomie hebben, maar ook een lagere productiviteit. Dus hoe effectief is zo'n algoritme dan eigenlijk? Ja, dat is een geweldige vraag. Op de lange termijn is dit natuurlijk niet goed. En mensen worden minder productief, maar krijgen ook een burn-out. Dus dat is de boodschap die wij allemaal, denk ik, moeten gaan verspreiden. Het klinkt op de korte termijn heel goed als mensen letterlijk harder gaan rennen, maar uiteindelijk op de langere termijn is het niet eens effectiever en het is ook niet menselijk. Ja. En krijgen we hier nou allemaal mee te maken? Zijn het alleen bepaalde sectoren of gaat hier zo meteen ook zo'n AI-robotje tegen mij zeggen, nee, sneller moet praten, sneller moet lezen? Nou ja, dus dat is nu nog grappig, maar dit zit in heel veel sectoren, komt dit al terug. En dat heeft wel een andere vorm. Dus in een pakhuis is het heel erg, loop daar naartoe en doe dit. En maar ook bijvoorbeeld bij callcenters, wat toch meer kantoorwerk is, daar wordt ook al gekeken, luistert een algoritme mee, ben je wel vriendelijk genoeg? Ben je snel genoeg in het gesprek met een klant naar een oplossing gekomen? Ook in het onderwijs worden deze apps heel erg veel gebruikt. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor leerlingen. En dus dan zitten leerlingen in plaats van in een rekenschriftje, zitten ze in een app te rekenen. En als het dan moeten ze precies doen zoals de computer het wil. En als ze iets doen wat slim is en ook werkt, maar niet exact de goede oplossing, dan is het jammer, maar helaas. En dat is ook al een soort ontmenseling. En leerlingen worden er zo al aan gewend dat het heel normaal is om lessen te volgen van een algoritme. En dat jij je als mens maar precies moet moet schikken naar de knopjes waar je op moet klikken. Dus dat is een vergelijkbare ontwikkeling die in verschillende sectoren andere vormen heeft, maar overal eigenlijk al terugkomt. Goed, dan zou ik in ieder geval tegen de vakbonden willen zeggen dat ze misschien moeten beginnen. Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen, hartelijk dank. Dan zometeen, gemeentes die kunnen zich weer schrap gaan zetten. Want de komende maanden is er een golf aan aanvragen voor een nieuw paspoort. En dat is natuurlijk om in de zomer lekker naar het buitenland te kunnen. De gemeente Medemblik begint zelfs een campagne. En je hoort zo onze verslaggever daarover. Maar eerst naar Robert Vriese voor de situatie op de weg. Dik 200 kilometer file staat er in het land. De avondspits komt dus op gang, maar weinig bijzonderheden nog. Op de A20 was een ongeluk gebeurd vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam, Prins Alexander zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud ook weer bij Noorderloos op de A27... als je vanuit Utrecht naar Gorkum rijdt. En de linker rijstrook van de A67 is dicht vanuit Eindhoven naar Venlo. Daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Liesel. 5 kilometer file daar met een klein kwartiertje oponthoud. Eén vandaag. Lammert, gaan we verbouwen? Nou, ik woon in een Rijksmonument en ik durf eigenlijk niet meer, want opnieuw is er een lokale bestuurder in de problemen gekomen door de verbouwing van de monumentale woning. SGP-wethouder Paula Schot uit Zierikzee wordt zelfs door het OM vervolgd omdat ze zich niet aan de regels heeft gehouden bij de verbouwing van haar monumentale huis. Jeetje? Ja, vorige maand kwam Piet van Maren, de burgemeester van Zaltbommel, in de problemen omdat hij zonder vergunning de ramen en kozijnen van zijn monumentale woning verving. Dus ja, is het nou dan echt zo moeilijk om een monument bijvoorbeeld wat duurzamer te maken? Ik vroeg dat aan Kim Strauss, van verbouwexpert in Naarden, specialist op het gebied van monumentale verbouwingen. Daar hangen wel heel veel restricties aan. En inderdaad, meerdere partijen, waaronder los van bouw- en woningtoezicht binnen een gemeente, ook een monumentenzorg die zich ermee kan gaan bemoeien. En vooral met het het verduurzamen en isoleren en van het gas af. Dat is natuurlijk sowieso een uitdaging in een monument. Ja, oké. Okay. Maar dan is het dus de gemeente die hiervoor vergunningen moet verlenen. Hoe kan het dan dat uitgerekend een burgemeester en een wethouder hier dan de fout in gaan? Ja, dat is toch inderdaad wel heel opvallend. Al is meneer Strauss daar ietsje milder over. Die mensen waar je het over hebt, dat zijn natuurlijk gewoon mensen. En die werken dan wel toevallig bij een instantie die onder andere vergunningen verleent. Maar dat is niet hun cup of tea, hè. Dus je moet ze zien als een particulier. Alleen, ze hebben wel een voorbeeldfunctie. Dus ja, daarom komt het in het nieuws. Want als de buurman dat zou doen, zou het niet in het nieuws komen. Maar ook daarin hebben ze zich niet voldoende laten informeren. Ja, want dat is toch wel het belangrijkste advies. Voordat je ook maar een spijker in je monument slaat, laat je eerst adviseren door specialisten. Voor een pandeigenaar is het van belang dat hij wel de juiste partijen naar zich toe haalt. Noem het een specialisme. Een schoenmaker houdt zich bij zijn leest. En een bedrijf die vaker monumenten door zijn vingers heeft gehad, die weet ook waar die tegenaan kan lopen. Oké. Misschien wat andere mensen om zich heen moeten verzamelen als burgemeester en wethouder. Ja. Heb je nog meer tips? Ja, heel belangrijk. Voordat je iets gaat doen aan je monument, of het dan gaat om zonnepanelen of warmtepomp installeren of het isoleren van de vloer of muren, vraag altijd eerst een vergunning aan, zegt Kim Strauss. Het is gewoon een omgevingsvergunning. Dat is natuurlijk al in de laatste jaren een soort verzamelplatform. Of het nou is dat je alleen maar een raampje wil vervangen omdat die rot is. Of een algehele verbouwing. Het valt allemaal binnen een omgevingsvergunning. En ja, dat belandt dan vanzelf bij welstand en monumentenzorg. En dan kan het tot slot misschien helpen dat je dan goed uitlegt waarom je iets wil doen. Met de motivatie dat je soms van het gas af wil. Omdat je wil verduurzamen. En dat is het lastige. Want dat moet eigenlijk natuurlijk toegejuicht worden. Maar ze kijken natuurlijk ook naar de historie. En kijk, een vergunningsdienst is er om te controleren wat men aan het doen is. En om het beleid te handhaven. En dat is maar goed ook, want anders krijg je wildgroei in allerlei toestanden. Ja, ons land zit sinds deze week midden in een paspoortpiek. Nou, in plaats van een miljoen nieuwe paspoorten moeten er dit jaar maar liefst 1,7 miljoen worden uitgegeven. Nou, om dat in goede banen te leiden is de gemeente Medemblik een speciale campagne gestart, zodat dat niet tot op het laatste moment aankomt en iedereen dan een aanvraag indient. Verslaggever Laura Kors ging gisteravond langs op zo'n speciale paspoortpiek openstelling. Ik kom aanvragen. Ja, mijn oude is nu al verlopen. Dus tijd voor een nieuwe. Ik heb inderdaad vakantie gepland. Dus wel fijn als ik hem voor die tijd heb. Wanneer ga je en waar ga je heen? Ja, dat is pas in augustus. Ga ik naar Griekenland. Heb je gehoord van de paspoortpiek? Dat heel veel mensen dit jaar een nieuw paspoort moeten aanvragen? Nee, weet ik niet. Uw meneer, had u dat meegekregen? Ja, ik heb het gehoord en gelezen. Ja, klopt. Wanneer loopt uw eigen paspoort af? Volgens mij in april aan de beurt. Wat kost het, een nieuwe? Weet ik niet, eigenlijk. Weet jij dat? Ik weet het niet. Wat? Een nieuw paspoort, hoeveel dat kost? Geen flauw idee. Ja, regelt moeders, hè? Burgemeester Michiel Pijl van de gemeente Medemblik. U heeft de campagneposter vast. Wat staat erop? Straks geen spijt, verleng op tijd. Ja, want jullie zien de bui hangen. Onder het motto straks geen spijt, verleng op tijd... Roepen we onze inwoners op die de komende jaren een nieuw paspoort... identiteitskaart of rijbewijs nodig hebben... om die op tijd aan te vragen. En dat komt omdat we de komende jaren een piek verwachten... in het aantal aanvragen voor nieuwe reisdocumenten. Want hoe zit dat? Kunt u dat uitleggen? Waarom is die piek er? Dat speelt in het hele land. 10 jaar geleden is de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten... verlengd naar 10 jaar... In plaats van 5. Inderdaad. En daarom hadden we de afgelopen jaren juist te maken met minder aanvragen. En zien we de komende jaren juist dat er meer identiteitskaarten en paspoorten gaan verlopen. Want voor de gemeente Medemblik, heeft u enig idee hoeveel mensen moeten vernieuwen? De komende jaren verwachten we 6.000 à 8.000 aanvragen per jaar. En dat is echt veel meer dan de afgelopen jaren. Ruimte 1,80. Schoenen uit. Ja. Meetlat helemaal omhoog. 1,79. 1,79. Is dat langer dan de vorige keer op het paspoort stond? Ja. Hoe lang was je toen ook alweer? 1,45 of zo. 1,45. Ja. Het is een beetje gegroeid. We zijn nu de komende jaren 2 avonden open in plaats van 1. We hebben extra balies, extra medewerkers ook hiervoor ingeschakeld. Ja. Toch zou het kunnen dat die wachttijd, zeker in drukke tijden, licht gaat oplopen. Hebben jullie extra mensen aangenomen? Ja, we hebben extra mensen aangenomen. Hoeveel extra mensen is dat voor een gemeente als Medemblik? Wij hebben 2 extra mensen hierop aangenomen. Hoeveel inwoners hebben jullie? 46.000. Voor de zekerheid vragen toch minimaal een maand van tevoren aan... Een week of 8 van tevoren krijgen mensen van ons ook een brief om ze daarop te attenderen. En eigenlijk is ons advies, maak op dat moment al een afspraak dat je die brief krijgt. Waarom ben jij vanavond hier? Omdat ik een paspoort nodig had om naar Engeland te gaan. Engel voor school en daardoor ga ik naar Engeland. En je oude paspoort was verlopen? Nee, ik had nog geen paspoort. Maar nog nooit één? Nee. Vader, moeder? Ja. Hoe staat het met jullie paspoort? Ja, die is nog geldig. Voor hem was het... Engeland zit niet meer in de Europese gemeenschap. Dus we moesten een paspoort aanschaffen. Want hij had een ID-bewijs die geldig is. Maar ja, daar kom je niet de boot op. Oh, dan wordt er door de Brexit op kosten gejaagd. Ja, klopt. Ja. Weet de burgemeester uit zijn hoofd wat een nieuw paspoort kost? In zijn gemeente. Weet jij wat kost het tegenwoordig? Nee, ik weet ook niet. Nee, ook niet. Wordt even snel een Google-actie uitgevoerd op de telefoon? Gewoon paspoort is... €83. €83. En okay, en voor kinderen €63. €20 goedkoper. Ja. Is het ook een fijne bron van inkomsten, die paspoortpiek? Nee, zo zien we dat absoluut niet. Dus we worden er als gemeente niet rijker van. Deze tarieven zijn bedoeld om de kosten te dekken en niet om erop te verdienen. Mevrouw komt het paspoort halen. En dat gaat perfect. Want wanneer verloopt uw paspoort? Ik heb 2 of 3 jaar geleden mijn paspoort verlengd. Dus, kun je het nog wel even mee? Ik denk als ik dat maal. Denkt u dat werkelijk? Ja, dat weet ik. Hoe oud bent u dan? Nu, 83. Dus ja, dan ga je toch, als je 10 jaar erbij doet, wordt het toch een precaire zaak, hè? Wat een rare gedachte is dat. Ja, maar dat is met veel dingen als je zo oud bent. Je wilt nog meer dan? Nou, bijvoorbeeld de laatste keer dat we verhuisd zijn. Dus er zijn heel veel dingen als je zo oud bent wat voor het laatst is. Het laatst zijn we op vakantie geweest. Bent u voor het laatst al op vakantie geweest? Ja, 2, 3 jaar geleden. Toen ging het ook niet meer om gezondheidsredenen. Want waar bent u dan 2, 3 jaar geleden naartoe geweest? Zuid-Limburg, een week. Zuid-Limburg. Dat was de laatste vakantie. En dat zou nu niet meer kunnen? Dat gaat niet meer kunnen, nee. Nee. En toen u voor het laatst op vakantie ging, wist u toen dat het de laatste keer zou zijn? Nee. Want inderdaad kwam de corona. En dat was 2 jaar verloren. En na die coronatijd, toen moesten we constateren dat in die 2 jaar de situatie zo was dat het dus niet meer ging. Dus u heeft, al zou uw paspoort verlopen zijn, zou u geen nieuw paspoort nodig hebben? Ja, maar ik wil hem wel hebben. Ik wil hem wel kunnen legitimeren. Oh, u haalt uw paspoort uit uw achterzak. U heeft hem altijd bij u? Ik heb hem altijd bij me, ja. Ik heb altijd een legitimatiebewijs bij me. Moet ik eens even kijken. Maar u heeft ook een rijbewijs, toch? Heb ik ook. Heb ik hoeft ook u ook altijd bij u? Heb ik ook altijd bij me, ja. Ja. En je weet nooit. Je weet het nooit, Laura. Ik hoop dat jij hem ook bij je had. Je hoorde Laura Kors vanuit Medemblik. Dan, drones spelen een steeds grotere rol in oorlogen, zoals die in Oekraïne. En het gaat verder dan alleen zo'n onbemand helikoptertje in de lucht die we kennen. Nou, dat hoor je zo, maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jan van der Putten. Nikki Haley stapt officieel uit de race om de Republikeinse presidentskandidaat te worden bij de verkiezingen in Amerika in november. Dat maakte Haley net zelf bekend. But the time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets. And although I will no longer be a candidate, I will not stop using my voice for the things I believe in. Ze zegt dat haar stem heeft laten horen en dat ze niet stopt met zich uitspreken over dingen die zij belangrijk vindt. Nikki Haley verloor gisteren tijdens Super Tuesday in de meeste staten de voorverkiezingen van haar rivaal Donald Trump. Haley feliciteerde Trump, maar zei niet of ze hem gaat steunen. De fraudehelpdesk waarschuwt voor een nieuwe vorm van datingfraude, pick butchering. Fraudeurs spiegelen je voor dat je rijk kunt worden als je maar geld investeert in bijvoorbeeld cryptomunten. In de VS zijn slachtoffers van pick butchering al voor $80 miljard gedupeerd. Op het dark web was het verborgen deel van internet staan duizenden gestolen Nederlandse paspoorten. Dat meldt RTL Nieuws. En ook andere privacygevoelige documenten zoals echtscheidingspapieren en rekeningafschriften zijn daar te vinden. Volgens RTL weten lang niet alle slachtoffers dat ze bestolen zijn. En in het onderzoek in Antwerpen naar een fatale schietpartij zijn twee Nederlanders gearresteerd. Een meisje van 11 kwam om het leven. Ze zou het nichtje zijn geweest van een van de grootste drugsmokkelaars van België. Dankjewel, Jan. Dan krijg je het weer van Peter Kuipers-Munneke. In het noorden van het land was het tot vrij kort geleden behoorlijk bewolkt. In de rest van het land was veel vaker de zon te zien. Hoewel het vanochtend op veel plaatsen in het midden en het zuiden ook wel mistig was. Maar goed, een zonnige middag hebben we op veel plaatsen dus wel gehad. En dat zorgde in het midden nogal voor temperaturen van een graad of 11 of 12. Komende nacht dan is het op veel plaatsen helder en dan gaat het afkoelen. Net zoals afgelopen nacht, naar temperaturen van tussen de 0 en de 4 graden. De meeste opklaringen zijn in het zuiden van het land. En morgen hebben we ook daar de meeste zon. In het noorden iets meer bewolking, maar toch ook wel wat vaker zon dan vandaag. En het wordt dan zo'n 8 of 9 graden in het noorden van het land en zo'n 10 of 11 in het zuiden. En er staat daarbij een hele zwakke wind uit het oosten en blijft dus ook overal droog. Vrijdag wordt een heel erg zonnige dag, wel met een koude start. Zo min 1, min 2 graden vroeg in de ochtend. Maar 's middags wordt het dan een graad of 11 met dus heerlijk zon, weinig wind. Prachtige lentedag wordt dat. Zaterdag is het ook droog, dan is er iets meer bewolking, wordt het een graad of 13. Zondag is een bewolkte dag, 12 graden. En in een groot deel van het land blijft het dan waarschijnlijk droog. Behalve in het zuiden van het land, daar is kans op een klein beetje regen. Dat is dus op de zondagmiddag in het zuiden van het land. Dankjewel, Peter. Dan het verkeer krijg je van Robert Vriezen. Hoe is het op de weg, Robert? Nou, alweer 300 kilometer file bij elkaar. Wel een normaal beeld, hoor, zo voor de woensdag. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Een paar uitzonderingen. Kwartiertje bij knooppunt Ridderkerk op de A16... als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. En in het zuiden van het land is het file rijden op de A67... vanuit de Belgische grens naar Venlo. Bij Someren 6 kilometer met een kwartier vertraging. Verderop op de A67 richting Venlo. Bij Alfred Liesel nog eens 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Want daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Eén vandaag. Hila Noorzai. Ja, de discussie die bestaat al jaren. Mogen handhavers, zoals politieagenten en BOA's, een hoofddoek of keppel dragen? De minister van Justitie en Veiligheid, Dylan Jessog, is duidelijk, dat staat ze niet toe. Alleen gaat de minister over politie. BOA's die zijn in dienst van de gemeente. En er zijn gemeenten die er anders over denken. Ja, in verschillende steden hebben gemeenteraden juist besloten hoofddoeken of andere religieuze uitingen wel toe te staan. Tilburg, Arnhem, Amsterdam, Utrecht. En de kans is groot dat Groningen zich daar vanavond bij aansluit. Maar daarmee is de discussie niet gesloten, want demissionair minister en VVD-leider Jessel Gus wil ingrijpen. Op dit moment gaan de gemeenten er zelf over. De burgemeesters en de raad gaat er zelf over. Ik kan hier wel zelf een ministerieel besluit opnemen en zeggen van nee, dat moet voor die categorie handhavers ook niet mogelijk zijn. En op verzoek van de Kamer onder andere, en ik vind het zelf ook heel belangrijk, ben ik wel bezig met het voorbereiden van zo'n besluit. Dus dat komt eraan. En dat heeft er echt mee te maken dat als je in uniform de straat op gaat, met ook gezag en ook bevoegdheden namens de staat om mensen vervolgens aan te spreken en de orde, openbare orde te handhaven, dan hoor je ook die neutraliteit uit de straat. Ja, we praten hierover door met een partijgenoot van de demissionair minister, VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon. Goedemiddag, mevrouw Michon. Goedemiddag. Goed u te horen. Nou hoor ik Dylan Jesselgus zeggen dat zij de gemeente die in hoofddoek toestaat gewoon gaat overroelen. Dat is nogal wat om als minister zo in te grijpen en eigenlijk de gemeente aan de kant te zetten. Nou ja, het schept wel duidelijkheid, dus ik ben blij dat ze dat doet. Zij voert hiermee ook een wens uit die in de Tweede Kamer is uitgesproken op initiatief van de VVD. En ze gaat al wel over die handhavers waar het gaat om de bevoegdheden. Dus die handhavers hebben de bevoegdheden die ze op straat hebben van de minister. En daar wordt nu dus aan toegevoegd dat zij ook die neutraliteit van het uniform, ja, daar ook van de minister krijgen. Zodat het ook duidelijk is over het hele land hoe een handhaver eruit ziet en wat een handhaver mag doen. Ja, u zegt, ik ben blij dat ze dat doet. U vindt het dus niet wat dat de minister zo ingrijpt en de gemeente overroelt? Nee, ik vind het dus heel goed dat er duidelijkheid komt. Want je ziet dat in een paar gemeenten inderdaad de discussie is ontstaan. En ook op initiatief van de gemeenteraden daar weer wordt gesproken over een ander uniform. Ik denk dat het heel goed is dat het uniform ook bij een handhaver, die heeft ook niet voor niets een uniform aan, dat dat neutraliteit uitstraalt. Hè, dus geen religieuze uitingen. En dat dat ook in elke gemeente hetzelfde is. Dus is het, ja, nodig en ook wenselijk om dat landelijk te regelen. Heeft u minister zo weinig vertrouwen in het lokale bestuur dan? Nou, het gaat niet om vertrouwen, maar het gaat ook om eenduidigheid van optreden van die handhavers. Dus je wil ook dat ze ook in bevoegdheden. Kan het ook niet zo zijn dat je in gemeente A andere bevoegdheden hebt geeft aan een handhaver dan in gemeente B. Daarom organiseer je dat ook landelijk en regel je dat landelijk. En hetzelfde geldt voor het uniform. Dat zou over het hele land ook hetzelfde eruit moeten zien. Oké. En de afgelopen maanden heeft dus een aantal gemeenten wel besloten om zo'n hoofddoek en een keppel wel toe te staan. U zegt, er is landelijk en politieke meerderheid tegen. Wat vindt u daarvan dan, dat die gemeentes dat zelf besluiten? Nou, de gemeenten zijn inderdaad werkgever van de handhavers. Dus ze zijn in dienst van een gemeente. Dat is anders dan de politie. Die politie die zijn nationaal georganiseerd. Dus in die zin is het ook begrijpelijk dat er dan in gemeenteraden een debat is plaatsvindt over die handhavers. Maar ik vind dus die verschillen die dus daarmee nu gaan ontstaan, vind ik onwenselijk. En ik vind namelijk ook gewoon in zijn algemeenheid ook dat het niet zo zou moeten zijn dat een uniform religieuze uitingen kent. Ja, want waarom heeft die partij zo'n probleem met een hoofddoekdragende boa? Nou kijk, die boa's of de handhavers, zo kennen we ze eigenlijk, die hebben een best wel een heel bijzonder beroep. Daarom hebben ze ook een uniform aan. Hè. Dus zij, namens de staat treden zij op straat en spreken mensen ook aan om zich aan de regels te houden die we met elkaar hebben afgesproken. Zij hebben echt in die zin, ja, voeren wat de minister ook zei, hè, ze lopen op straat. En hebben dus ook een taak om onze wetten en regels na te laten leven door iedereen. En dat moeten ze op een neutrale manier doen. Dat zijn bijzondere beroepen waar we ook een uniformplicht voor hebben vastgesteld met elkaar. En zo'n uniform moet neutraal zijn, zodat er ook nooit discussie is over de manier waarop zij hun werk uitvoeren. Dat is zo'n neutraal mogelijke uitstraling. En daarmee ook zo neutraal mogelijk hun, ja, belangrijke werk kunnen gaan doen. Ja, maar niemand is neutraal. Je hebt ook verschillende huidskleuren, toch? U koppelt neutraliteit nu aan uiterlijk. Moet neutraliteit niet vooral uit gedrag blijken? Nee, natuurlijk dat neutraliteit in gedrag, dat, ik begrijp goed dat u dat vraagt. Dat zit eigenlijk ook in professionaliteit. En onze handhavers en ook onze politie zijn, naar mijn mening, ontzettend professioneel. Daar worden ze ook voor opgeleid. Hè. Dus ook gewoon altijd op een eenduidige manier je werk doen. En ook daar geen onderscheid maken in wat je tegenkomt. Hè. Dus je doet altijd je zorgt gewoon dat iedereen op eenzelfde manier ook de regels naleeft. En een uiting van religie bij een uniform kan gewoon tot discussie leiden op straat en kan ook afleiden van hetgeen wat zij juist moeten doen. En dat is gewoon in alle neutraliteit op een professionele manier. Maar wat voor zorgen discussie dat mensen dan hun regels naleven. Sorry? Wat voor discussie? Waar bent u bang voor? Nou ja, het kan zo zijn dat mensen daar op reageren en dat helpt hun werk niet. Dus ik vind juist, en overigens hebben handhavers en ook politie zijn vaak in discussie, hè, want het is heel ingewikkeld in een werk dat zij mensen aanspreken op het naleven van regels. En heel vaak leidt dat ook tot discussie. Daar vind ik ze ontzettend goed in. Ze worden echt op getraind om dat dan ook netjes en deescalerend af te handelen. Maar u bent bang, u draagt een hoofddoek, u bent partijdig, zoiets. Daar bent u bang voor. Waar bent u bang voor? Nou, ik vind gewoon niet dat als je namens de staat op straat wordt gestuurd om het gezag uit te voeren en te zorgen dat we de regels naleven, dat je dan religieuze uiting zichtbaar moet dragen. Daarom hebben we ook met elkaar voor gekozen om dat uniform aan specifieke beroepen te hangen, zoals de handhaver en ook een politieagent. Ja, ja, maar u zegt neutraliteit, maar u zegt ook ik wil discussie voorkomen. Maar waar zit die discussie dan? Dat begrijp ik niet helemaal. Nou ja, zij hebben per definitie discussie. Hè. Dus een politie, een man of vrouw of een handhaver is vaak in discussie op straat met mensen. En ik vind dat elke uiting en een uniform die discussie nog eens kan oplaaien, dat moeten we voorkomen. Dus daarom ben ik gewoon voor een neutraliteit van het uniform. Het heeft ook niet voor niets, zeg maar, een uniform. Dat doen we dus juist om ervoor te zorgen dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Maar u bent dus bang dat een hoofddoek discussie, dat voor discussie zorgt? Nou, ik wil dat diegene die daar op straat staat in alle neutraliteit namens de staten, namens ons, met gezag datgene kan doen waar die voor staat. En dat is het naleven van de regels. Goed. En dat is geen eenvoudig werk. En daar moeten we ze gewoon bij helpen om dat zo goed mogelijk te doen. En religieuze uitingen aan een uniform gaan niet helpen daarbij. Ik begrijp het. U herhaalt zich. Partijen die vinden dat handhavers zich wel religieus mogen uiten, snappen niet zoveel van uw standpunt, van uw partij. Laten we luisteren naar fractievoorzitter Stefan van Baarle. Van er zoveel gemeentes zijn die zeggen, wij vinden het van belang dat dit wel kan. En zij blijft dat stug tegenhouden. Ja, dan zit er een soort spruitjesmentaliteit achter om maar oudbollig terug te grijpen op iets wat misschien vroeger zo was. En niet mee te gaan met de tijd waarin Nederland een land is dat verandert, wat steeds diverser wordt en waarin we groepen gewoon in de samenleving de mogelijkheid bieden om het beroep te doen wat ze willen doen. Ja, mevrouw Michon, kom ik weer terug bij u. De samenleving verandert, horen we, is diverser geworden. U gaat niet met de tijd mee, zegt Denk. Ja, het is inderdaad wel wonderlijk dat Denk zich nu als een hele progressieve partij ook presenteert in dit onderwerp, wat ze in de regel, wat ik hier niet vaak hoor, doen. Maar er zijn natuurlijk voor iedereen die een hoofddoek heeft, is er ruimte bij de politie en ook er is ook ruimte bij handhaving van de gemeente. Alleen niet in die functies waar een uniform verplicht voor is. Ja, goed. Tot 1953 waren er ook geen politievrouwen in uniform in Nederland. Kunnen we nu ons ook niet meer voorstellen. Is een hoofddoek bij een boa niet gewoon een beetje gewenning? In mijn ogen niet. Nee, we hebben een hoofddoek bij het uniform van de politie ook via landelijke regelgeving eigenlijk uitgesloten. Hoofddoek, maar overigens ook keppeltje. Het gaat altijd over die hoofddoek, maar het gaat over religieuze uitingen. En wat mij betreft, en overigens is het ook een wens van de meerderheid van de Kamer, gaan we dat dus ook voor die handhaver regelen. Oké. De vraag is natuurlijk wel hoe groot de behoefte is of mensen zich echt gaan melden voor de BOA-opleiding die dat tot nu toe niet deden. Lammert. Ja, en dat is moeilijk te zeggen. Er zijn geen cijfers. We weten alleen dat ze zich nog niet gemeld hebben. In sommige landen mogen politie of andere handhavers wel een hoofddoek op. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is dat sinds 2002 al toegestaan. Maar voor zover bekend zijn er maar 10 agenten met een hoofddoek. BOA-opleider Jean-Paul Jager denkt dat het wel nieuwe studenten aan kan trekken als het dragen van een hoofddoek of keppeltje mogelijk is. Nu is het eigenlijk voor de studenten die en een hoofddoek willen dragen en bij een handhavingsorganisatie willen werken, een mooie opening. En wij hopen dan ook, wij 19 maart hebben een open dag, dat studenten dit ook omarmen en ook studenten die een hoofddoek dragen bij ons zich komen aanmelden. Ja, mevrouw Michon, vindt u dat geen goed argument? Door het wel toe te staan, trek je nieuwe doelgroep op de arbeidsmarkt? Ja, ik denk dat het juist heel goed is om daar duidelijkheid over te geven. Dus diegenen die graag in uniform de straat op willen om onze wetten te handhaven, ja, die kunnen dat doen in uniform en daar hoort geen hoofddoek bij. Dus ik denk dat die duidelijkheid juist heel gewenst is, ook voor hen. Ja, vindt u het niet heel moeilijk dat u tegen vrouwen met een hoofddoek dan zegt, het is eigenlijk een beetje kiezen tussen je godsdienst en je beroep. Stel, je hebt dromen, dat mag jij niet doen. Dat kan jij niet doen. Het punt is dat we voor specifieke beroepen hebben we met elkaar dat uniform afgesproken. Dat geldt dus. Nu hebben we het over de handhaver. Dat hebben we eerder ook gehad over het uniform van een agent. En daar hoort dus geen hoofddoek bij. En dat laat dus onverlet, dat wil ik nogmaals gezegd hebben, dat zij wel degelijk ook bij politie of bij de handhaving van de gemeente kunnen werken, maar niet in die functies waar een uniform voor verplicht is. Ja, maar de gemeenteraad die zegt natuurlijk anders. Nee, zeker. Daar gaat ook deze hele discussie over. En daarom is het ook ingewikkeld dat er dan allerlei verschil van opvatting is binnen de gemeenteraden over wel of geen hoofddoek bij de handhavers. En is het een extra argument om met landelijke regels gewoon duidelijkheid te geven voor het hele land. De functies in uniform, zoals de politie en de handhaver, hebben dus geen hoofddoek. Goed. Ingrid Michon, Kamerlid voor de VVD. Dank u wel. Feit of fictie? En Lammert, die gaat vandaag over contact vanuit de gevangenis. Ja, minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming wil topcriminelen zoals Ridouan Taghi beperken in contact met de buitenwereld. Denk aan telefoongesprekken, brievenbezoek en zelfs het lezen van de krant of het kijken van tv. Zo wil Weerwind voorkomen dat criminele organisaties vanuit de cel aangestuurd blijven worden. Advocaat Sebastiaan van Klaveren was gisteren te gast in Dit is de Dag en toen zei hij daar het volgende over. Die hele groep wordt nu benadeeld, terwijl er voor niet elk individueel geval concrete aanwijzingen zijn dat ze misbruik zouden hebben gemaakt van hun telefonisch contact of van hun advocatencontact. Daar is nu op dit moment één voorbeeld van. Ja, één voorbeeld van? Ja, dat klinkt wel als heel weinig, dus dat zijn we gaan checken. De dienst Justitiële Inrichtingen heeft regels vastgesteld op welke manieren criminelen contact mogen hebben met de buitenwereld. Dat zijn dus de regels, maar criminelen nemen naast gesmokkelde telefoons op veel meer illegale manieren wel degelijk contact op met de buitenwereld, zegt Paul Vugts, misdaadjournalist van het Parool. Er zijn bijvoorbeeld wel veel bewijzen geweest van pogingen om via de buitengesmokkelde briefjes instructies te geven. Bijvoorbeeld aan mensen die nog bij de recherche of bij de onderzoeksrechter getuigenissen moeten afleggen. En die dan worden geïnstrueerd van binnenuit door de crimineel die gedetineerd is om bepaalde informatie zo te draaien dat het past bij zoals de crimineel het graag wil hebben. Nou ja, en het Openbaar Ministerie gaat er ook vanuit dat ook bijvoorbeeld krantenadvertenties zijn misbruikt in het verleden om verborgen boodschappen in door te geven. Oké, en is er dan inderdaad maar één iemand geweest die daar misbruik van maakte, zoals advocaat van Klaveren beweert? Ja, nou, volgens Vugts is dat absoluut niet waar. Er is bijvoorbeeld een berucht voorbeeld van Benhoef A. Iemand die belangrijk is in de zware criminaliteit met betrekking tot liquidaties bijvoorbeeld. Die heeft op 11 oktober 2017 geprobeerd zich te laten bevrijden met een gekaapte helikopter vanuit de gevangenis in Roermond door zwaar bewapende vrienden van hem. En dat was helemaal van tevoren geregeld door hem met onder meer mobiele telefoons. Er zijn ook andere voorbeelden. Zo is de tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Omar Le Korf. Die heeft in januari 2020 geprobeerd zich te laten bevrijden uit de gevangenis in Zutphen. En ook daar speelde contact van binnenuit een belangrijke rol. Nou, tot zover Paul Vugts. We hebben ook even een fragment van Wim Saris. Hij is directeur van de dienst Justitiële Inrichtingen. Hij zat afgelopen week bij Nieuwsuur. En op de vragen of er meerdere gevallen bekend zijn van criminelen die hun activiteiten via hun advocaat voortproberen te zetten, zei hij dit. Er zijn in ieder geval gevallen waar die verdenking er is, ja. Dus dat is niet alleen gebaseerd op de twee advocaten van Taghi? Nee. Oké, en wat doet het dan met criminelen als je hun contact met de buitenwereld inperkt? Ja, dat is wel interessant, hè? Nou, daar kwam hoofddocent Ben Vollaert van de Universiteit Tilburg achter tijdens een bijzonder experiment in de penitentiaire inrichting in Nieuwegein. Als je dat contact inperkt, dan kan dat dus betekenen dat een belangrijke uitlaatklep van gedetineerden wordt afgenomen, zeg maar. En dat kan hen meer gestrest en agressief maken. Hè. Dus dat is wel duidelijk iets waar je rekening mee moet houden als je dit weer verandert. Ja, Sanne Struik is hoogleraar sanctierecht aan de Erasmus Universiteit. En zij deed onderzoek naar het strenge Italiaanse gevangenisstelsel. Zij betwijfelt of het inperken van contact in Nederland wel het gewenste effect zal hebben. Die maatregelen in Italië zijn zo strikt gereguleerd op het voorkomen van contact met de buitenwereld, dat dat contact er niet is. Het is alleen niet duidelijk of dat te wijten is aan die hele strikte maatregelen en wat voor effecten dat heeft op die maffia-organisatie als geheel. Oké, conclusie? Ja, advocaat Sebastiaan van Klaveren zei dus in Dit is de Dag dat het maar één keer is gebeurd dat een crimineel misbruik maakte van telefonisch contact of advocatencontact. Nou, dat is niet waar. Er zijn meer voorbeelden. Zijn uitspraak is dus fictie. Dan naar de verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen. Een kleine 300 kilometer file staat ondertussen op de Nederlandse wegen. Rechterrijstrook van A12 is dicht vanuit Den Haag naar Utrecht. Kleine 10 minuten vertraging op knooppunt Oude Rijn door 5 kilometer file. Kapotte vrachtwagen blokkeert de rechterrijstrook op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Duiven. 6 kilometer file daar. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 een kwartier vertraging vanuit Rotterdam naar Breda. Je komt in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ja, drones worden steeds belangrijker in oorlogstijd. En dat zijn niet alleen van die, heel simpel gezegd, van die onbemande helikoptertjes, maar er zijn ook voertuigen die op land of onder water kunnen worden ingezet. Zo kunnen bijvoorbeeld gewonde militairen aan de frontlinie opgehaald worden door een drone met rupsbanden. Of ze kunnen gedetailleerde informatie geven waar de vijand nou precies zit. In Oekraïne worden ze momenteel veel ingezet en Nederland houdt de ontwikkelingen in de gaten. Ik praat hierover met Patrick Bolder, oud-luitenant-kolonel en defensiespecialist van het The Hague Center for Strategic Studies, HCSS. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Goed u te horen, meneer Bolder. Gisteren bracht Oekraïne nog een Russisch schip tot zinken. Dat werd dus gedaan met een drone, een onderzeedrone. Is dat nieuw? Ik kende dit nog niet. Nou, die hebben ze al eerder in actie gebracht. En er zijn dan meerdere schepen mee gezonken. Ja, hij gaat niet helemaal onder water. Er is een heel klein stukje van die maritieme drone die wel boven water is. En dat is om tot op het laatste moment nog contact te houden met de bestuurder. Wat wel opmerkelijk is, is dat het ruim 1000 kilometer vanaf de kust, of in ieder geval meer dan 800 kilometer vanaf Odessa is. En dat is natuurlijk wel een knap staaltje van de Oekraïners. Ah, maar er moet dus wel nog een stukje boven water zitten om contact te maken, om signaal af te geven. Ja, dat klopt. Anders zou die helemaal autonoom moeten zijn en dan moet zelf zijn doel gaan zoeken en daarop afvaren. Het zijn er waarschijnlijk ook meerdere geweest om de verdediging aan boord van het schip te verwarren. Maar inderdaad, hij blijft tot op het laatste moment onder besturing van de dronepiloot eigenlijk, die ergens op het land zit op een veilige positie. Ja, en nou zien we dat nu in deze oorlog met Oekraïne dat drones veel ingezet worden, dat ze een belangrijke rol spelen. Is dit nou de eerste oorlog waar dit gebeurt? Nou, we hebben eigenlijk de eerste grootschalige inzet van drones gezien in 2020. Was een 5-weekse oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië om de enclave Nagorno-Karabakh, die vorig jaar definitief gevallen is trouwens. Maar toen zagen we hoe Azerbeidzjan met behulp van Turkse en Israëlische drones het leger van Armenië kon verslaan en daarmee ook belangrijk gebied rondom die enclave heeft kunnen terugwinnen. En dat was eigenlijk de eerste signaal voor mij eigenlijk ook wel om te zien van ja, maar dit is een beweging en dat is niet meer om te keren. We zullen alleen maar meer drones gaan zien in die toepassing van verkenning, maar ook verkenning en tegelijkertijd vuur uitbrengen of alleen maar vuur uitbrengen. En al die combinaties, ja, die zie je in ieder geval ook in Oekraïne. Ja, dat is eigenlijk niet meer te stoppen, deze ontwikkeling, als ik u zo hoor. Nee, zeker niet. Nee, de doos van Pandora is als het ware geopend en die gaat nooit meer dicht. Klinkt heel eng, als ik het zo hoor, als ik dat mag zeggen. En hoe snel gaan die ontwikkelingen dan? Nou ja, kijk, Oekraïne heeft het nu over dat er dit jaar 1 miljoen drones gemaakt moeten worden om de troepen te assisteren die natuurlijk bezig zijn met zich ten eerste verdedigen tegen de Russen, maar ten tweede ook weer terrein proberen terug te winnen. En ook Rusland heeft natuurlijk een ontzettend aantal drones en er wordt al gesproken over drone-academieën in Rusland en in Oekraïne. Er is ook een drone-coalitie van de westerse landen die Oekraïne in een strijd steunen. En ja, het heeft een enorme vlucht genomen, waar vroeger misschien 1 of 2 dronebedrijven in Oekraïne waren, zijn er nu tenminste 80. En een hoop mensen die nog in hun garage een eigen 3D-printertje hebben en ook bijdrage leveren aan die hele drone-industrie. Maar als ik u zo hoor, heeft deze oorlog eigenlijk bijgedragen aan hoe snel die ontwikkelingen gaan? Ja, dat is vaak zo. Oorlogen zijn vaak ideale platformen voor militaire innovatie. En deze ontwikkeling is daar echt zo'n voorbeeld van. Hoe kunnen we drones gebruiken in de verschillende rollen? Hoe kunnen ze combineren? Hoe kunnen ze beter inbedden in onze doctrine, in onze manier van optreden? Ja, behalve dat we dat nu heel veel zien gebeuren, zijn er natuurlijk ook belangrijke lessen te leren voor onszelf. Ten eerste, hoe ga je er tegen verdedigen? En ten tweede, hoe kan je jezelf ook gebruiken? Ja, en wij staan in Nederland, Nederlandse Defensie, nog in de kinderschoenen wat dat betreft. Er is een experimentele counter-drone-eenheid. Dus hoe kan ik me verdedigen tegen drones op de voormalige vliegbasis De Pilt, nu de luitenant-generaal Bestkazerne. Ja, en daar wordt belangrijk onderzoek gedaan. En ja, worden ook methoden ontwikkeld om onze eigen militairen in ieder geval veilig te houden tegen het drones. Ja, daar hebben we ook een stukje van. Toch, Lammert? Ja, inderdaad, want we spraken kolonel Jos Kuipers, commandant van dat grondgebonden luchtverdedigingsregime. Sinds vorig jaar of vorige zomer is daar een speciaal onderdeel van de eenheid dat zich dus richt op drones. Die schakelen je volgens hem op een andere manier uit dan bijvoorbeeld een raket. En de kosten spelen daarbij een heel belangrijke rol. We zijn kijken naar een laser in het counteren van drones. Omdat, als je praat over de kosten per schot, Patriot raket versus een laserstraal, is natuurlijk van een totaal andere orde. En dan praat je over in de toekomst een mogelijk wapensysteem, waarbij die balans tussen een goedkope drone en een goedkoop schot ook weer in balans komt. En niet een hele dure Patriot naar een hele goedkope drone. Ja, drones uitschakelen met een laser, dat is dus lastig. Hoe verdedig je je nou tegen een drone? Ja, er zijn eigenlijk verschillende methodes voor vereist, zal ik ook zeggen. Je hebt drones van heel klein die je in de hobbywinkel kan kopen, tot en met heel groot, de MQ-9 Reaper. En alles wat daartussen zit, en al die verschillende drones, die hebben weer verschillende eigenschappen, verschillende manieren van aansturing, verschillende snelheden, verschillende hoogtes en verschillende functionaliteiten. En eigenlijk moet je middelen zoeken die al die verschillende drones tegelijkertijd aan kunnen, want dat is het grote gevaar. Die drones zijn zo goedkoop dat je ze ook in zwermen vooruit kunt sturen als je daar in de aanvallende rol gebruik van maakt. En dat betekent dat je als verdediger bijna een overvoeding krijgt van je verdedigingssystemen. Dus ook daar moet je aan denken, niet alleen de lasers. De elektronische jammers zijn natuurlijk ook heel bekend. Kan ik het stuursignaal onderbreken van de drone, of kan ik zorgen dat de drone zelf van binnen door elektromagnetische straling erop af te vuren verbrandt, als het ware. En dat probeer je met zo'n laser ook. Heb ik netten. Er is ook al geëxperimenteerd met roofvogels, dat die drones uit de lucht halen. En je kan ook proberen met andere drones weer drones uit de lucht te halen. Dus een heel scala aan middelen, maar wat kolonel Kuipers daar ook zegt, een drone is vrij goedkoop en de tegenmaatregelen die we nu nog hebben, zeker als je daar raketten op afvuurt, die zijn verschrikkelijk duur. Dus je moet ook daar die economische som, die moet je gaan maken. Wat is het beste middel? Niet alleen qua effectiviteit, maar ook qua kosten. Ja, en daar moet nog een heleboel onderzoek naar verricht worden. Ja, maar ik hoor ook net zeggen, in Nederland staat het echt in de kinderschoenen. Nemen wij dan die dreiging van een aanval met drones in ons land dan serieus genoeg? Of denken we dat het toch allemaal ver weg en het zal ons tijd wel duren? Nee, dat wordt zeker serieus genomen. Maar de dreiging is eigenlijk pas vrij nieuw. Hè? En je zult altijd zien dat grote logge organisaties, en dat is de krijgsmacht toch ook wel een beetje, moeilijk te wenden zijn. Maar als je ziet wat er nu gebeurd is, op bepaalde gebieden kan de krijgsmacht heel snel wenden. En dit is ook wel zo'n voorbeeld van, in 2020 werd het duidelijk. Nou, in 2022 hadden we al een counter-drone eenheid. En dat geldt eigenlijk ook voor het ruimtedomein. Dat hebben we ook in een aantal jaren, heeft de krijgsmacht dat opgebouwd. En hebben we daar kennis en ervaring gedaan. Dus dan zie je dat, het lijkt misschien langzaam voor de buitenstaander. Maar als je de organisaties kent, is dat behoorlijk snel en behoorlijk knap ook wat er in korte tijd is gepresteerd. Daar ook op de luitenant-generaal Bestkazerne. We gaan bijna afronden. Ik heb nog één vraag aan u. Ik hoorde u net zeggen, roofvogels die een drone uit de lucht halen. Zijn we daarmee aan het testen? Daar heeft de politie inderdaad mee geëxperimenteerd. Maar ik geloof dat het experiment is afgelopen, dat het toch niet effectief genoeg was. Maar ja, zo zie je maar dat in zo'n innovatieve omgeving wordt eigenlijk alles geprobeerd om dit soort dreigingen te neutraliseren. En soms werkt iets wel en soms werkt iets niet. En als iets niet werkt, dan moet je er afscheid van nemen. En als iets goed werkt, dan ga je daar verder op in. En dat is nou de kern van innovatie natuurlijk. Patrick Bolder, oud-luitenant-kolonel en defensiespecialist van de Hague Center for Strategic Studies. Dank u wel. Dan zijn we bijna aan het eind van deze Eén Vandaag-uitzending. Maar Lammert, jij sluit nog af voor ons. Ja, Europapa, onze songfestival-inzending van Joost Klein schoot de afgelopen week omhoog naar nummer 6 bij de Bookmakers. Meer dan 6 miljoen views op YouTube inmiddels. En dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Maar je hebt pas echt een hit als Orgel Joke je lied speelt. En guess what, Hila? Nee. Dat heeft ze gedaan. Europapa. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt. Je zit natuurlijk in die selectiecommissie. Maar ik zeg, orgeljoker mee naar Malmö op het podium voor een aangepaste in- of outro. En die overwinning die is gewoon van ons. Nou, orgeljoker, als je aan het luisteren bent, bel me. Misschien is het wat voor volgend jaar. Kunnen altijd kletsen. Volgend jaar. Kijk, heel goed. Vanavond om 17:15 zie je meer op televisie. En hier nu Nieuws & Co. door Mark Visser. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons.